Zostawiam rap grę, nie widzę sensu, oddycham spod pióra skrzydeł. Dziś nie mam głowy do biznesu, chciałem tu zostać muzykiem. Za dużo stresu mi daj, mimo co? Mimowolnie, jakie barwy, taki kraj. Chcieliby pojeździć po mnie, nie ruszam tego, niech tyka bomba, nie dotyka mnie to. Rabra to dziwka, ale mądra, wyrucha cię w jeden sezon. Arski flow to jedno na wolno, jedno nam wolno, jeden do jednego. Mają chyba uszy w dupie, nie słyszą nic ciekawego. Kto jest żywym pomnikiem tutaj, zapukaj, spytaj show biznes. Eksumuj zwłoki Tupaka, kurwa, i tak to będzie prawdziwsze. Po tamtych haszach hajku i spukło crash, error system. Wierzyłem was na pierwszej płycie, potem już zgłupieliście. Branża się zmienia? Nie, sto, nie nazwę branży tym. Wchodzę i siwo im, wal jak w dym. Czerwony dywan, Aladdin, wieczny wojownik, paladyn. To wszystko wróci, karma złym, nic mnie nie znudzi, nim zbudzi ich. Stoi w nich złość jak Viagra w tym. Sarkaz i cynizm, moje przestępstwa, para jak Bonnie i Clyde. Rozbieram słowem twoją kobietę, to złote usta jak Barry White. To wśród popowych rytmów, śpiewanych refrenów, odeszły stada wilków, czekają gdzieś pod ziemią. Na żaden kaliber strzałów nie słychać, godzą się na to ponoć. Muzyka katem, muzyka szczęściem, nie dam im szansy ochłonąć. Nie uda się im, nie wierzę, że jakikolwiek nie udać. Nikt stanie, ty ponoć padasz tylko raz, najgorzej, że na zawołanie. Ciosy są ciężkie, słowa jak bełkot, odkryli złoty biznes w barku. Każda z tych twarzy jest marionetką. Kurwa, Jimson miał rację w parku. Bez gorączki wiesz, chodź do czerwoności. Zły jak zwykle, wkurwiają mnie brednie. Wkurwiasz mnie ty, trudno, przywykłem. Nie odpuszczam, nie ma lekko. Sam zakończę wszystkie trasy. To nie przez to, trafiam w sedno. Sram na wasze złote tarasy. I nie mów nic, nie szukaj wsyp. Nie na fejmie, wiozę rap. Jak wiem, że chcę coś ugrać w tym, to nie gram w to. Taki rap.